Naanza kulitamka shairi langu kutoa, kuhusu yaliyotuka, maovu nilotendewa. Langu ni kusikitika na kuwaombea dua, someni mupate jua, mufuate sawa njia. Ndipo nikasisitiza, watoto tusomesheni, ili wapate mwangaza wa dunia na wa dini. Haya yasingetokeza, hawajui masikini, na waombea manani, awaonye sawa njia. Wakati mulipoteza, hamukwenda masomoni, laiti mungejikaza kuondoka masikani, mungepata muangaza hadithi na Qur'ani. Nawaombea manani, awaonye sawa njia. Walipopata nafasi kunipiga maadui, siku ni Alhamisi 13 tarihi, nimewasamehe basi, masikini hawajui. Sikufa bado ni hai, zangu hazijatimia. Walitaka kuniua, kunitoa duniani, ndivyo walivyoambiwa, kifa watenda peponi. Someni mupate jua, elimu lina thamani, na waombea manani, awaonye sawa njia. Menitia maumivu, wallahi nimeumia, mwili wangu wote kovu, nyote mumeshuhudia. Kulipa ovu kwa ovu, hiyo si yangu tabia, ndivyo alivyotuambia mtume wetu nabia. Najua thamani yake, damu ya Muislamu, na sipendi mwaike kwa njia ya madhulumu. Kasomeni muongoke, lina thamani elimu, ili mupate fahamu, mufuate sawa njia. Sikushindwa kulipiza, sina uoga jamani, moyo wangu meukaza kwa subira na imani. ndivyo alivyotufunza mtume wetu amini, na waombe amanani awaone sawa njia. Hilo limeandazama kila mtu aelewa, kwa hadithi ya Hashima sahihi ilopokewa, kwa kila mwenye neema hakosi kuhusudiwa. Ndivyo tulivyoambiwa na tumwa wetu amini. Tama hapa tasimama, kalamu chini naweka, sivunji yangu heshima, bahero yalonifika. Mtu mzima huzima, hawashi ukawaka. Ni wasia nimeshika, wakale walotwambia. Ni loghani munijue, ndugu yenu maarufu, si mwengine ni rafikie, jina langu ni Yusufu. Rabi atukubalie, japo yalo khafifu, na maovu twakushie, twakuomba ya latifu.